akasuba ulukero na mukyalo mwahuta akasuba ulukero na mukyalo mwahuta Yesu yo alumbwe pe alumbwe Yesu yo alumbwe pe alumbwe Njere ile tosha Ule ngesha, ule ngesha Na Yesu balungwe Jumpo ya wamayo ili ashe Haya Na Yesu balungwe Mulu waninga isa Mfumu ile chimpia Mulu waninga isa Mfumu ile chimpia Chilelila aya tule yatumwe Yesu balungwe njenjere ile twencha Yesu ulengesha ulengesha na Yesu balungwe tumpo ya wana hiyo ili ashi aya na Yesu balungwe ulwani ngaisa mfumu ile chimpia ulwani ngaisa mfumu ile chimpia Tamakasole, ayaye, tamakasole. Yesu ngaletu mamiza oya kwe. Tamakasole, ayaye, tamakasole. Yesu ngaletu mamiza oya kwe. Tamakasole, ayaye, tamakasole. Sela, tulise ngoma tumshani. Sela. Tulisengo matushani Sela Tulisengo matushani Wenchi wa iwe Sela Tulisengo matushani Munganda kwale samule lirenshi Mwile ngoma Munganda kwale samule lirenshi Mwile ngoma